कल जो अपने बात हुई कि शरीर और शरीरी दो है, ये शरीर और शरीर दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इनके साथ संबंध अपने माना हुआ है, संबंध है नहीं। शरीर के साथ शरीर नहीं रहता और शरीर के साथ शरीर नहीं रहता। हरदम शरीर तो मिटने वाला है और शरीर निरंतर रहने वाला है। शरीर तो एक क्षण भी टिकता नहीं, प्रतिक्षण नष्ट होता है, और शरीर किसी क्षण भी मिटता नहीं है, जो जो रहता है। ये दो है, इनमें शरीर को लेकर के जो अपनी प्रवृत्ति है और साधन है उसको कर्मयोग कहते हैं, और शरीर की मुख्यता को लेकर के जो विचार है जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसको ज्ञान योग कहते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान भी प्रदान है और शरीर में क्रिया ही प्रदान है। क्रिया है, क्रिया में योग हो जाए, वो ज्ञान में ज्ञान योग हो जाए। ज्ञान मानो समझना, समझ से ज्ञान में योग हो जाए। योग मानो परमात्मा के साथ संबंध, संसार से संबंध विच्छेद। इसी तरह से कर्म योग में यही बात है, कर्म नाम क्रिया, और क्रिया की जाए उस क्रिया में योग हो जाए, योग मानो परमात्मा का संबंध हो जाए। तो सांख्य योग पृथक वाला प्रबंधन तेज पंडिता, ये दोनों अलग है, सांख्य योग और कर्म योग। तो सांख्य योग शरीर को लेकर के है और कर्म योग शरीर को लेकर के है। शरीर को लेकर जितना योग है वो सबका सब है कर्म योग, और शरीर को लेकर है वो ज्ञान योग। क्यों? शरीर में ज्ञान है और शरीर में कर्म है, इसमें कर्म ही है। अब कर्म योग कब होता है, वो ज्ञान योग कब होता है, कि जब शरीर को लेकर ज्ञान और समझ और समझ में योग हो जाए। योग मानो समता, तो समता परमात्मा की तरफ से समता होती है, संसार के ज्ञान में समता नहीं होती, विषमता होती है। अगर परमात्मा के जाएगा तो समता हो जाएगी। तो ये ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्ति करते हैं, ये सांख्य योग कहलाता है, ये ज्ञान योग कहलाता है। मानो आत्मा को लेकर के चलते हैं वो ज्ञान योग होता है, सांख्य योग होता है, और शरीर को लेकर चलता है वो कर्म योग होता है। तो कर्म तो संसार में होते हैं, कर्म तो संसारिक हो गए, परंतु उसका मतलब योग होगा, मानो संसार की इच्छा नहीं, संसार की कामना नहीं है, संसार की चाहना नहीं है, ऐसे अगर संसारिक काम किए जाए तो वो योग हो जाता है, परमात्मा के साथ योग हो जाए, वो कहलाते हैं कर्म योग। तो कर्म योग और ज्ञान योग दो निष्ठा है, ये दो निष्ठा एक आत्मा को लेकर के है, एक शरीर को लेकर के है। शरीर को लेकर के ही कर्म योग, और शरीर ही जो शरीर वाला है उसको लेकर के सांख्य योग, ज्ञान योग, ये दो निष्ठा है। तीसरा तो मैं लौकिक द्विधा निष्ठा, ये लोग है, ये लौकिक साधना है दोनों ही, और अलौकिक साधना वो भक्ति की है, भक्ति योग साथ में चलेंगे, मुख्य इसमें भी आया है परंतु आने पर भी बीच में मध्य में सट गए, वो उस भक्ति योग का है। पहले सट गए क्या, ये कर्म योग का, दूसरा भक्ति योग का, तीसरा ज्ञान योग का। तो इसमें भी ज्ञान योग आया है पहले, परंतु पहला सटक क्या कर्म योग के बदला बताए जाते हैं, परंतु इसमें पहला प्रकरण ज्ञान योग का है। इस बात से सांख्य योग नाम विद्योध्याय ये लिखा है। तो ये सांख्य योग को लेकर कर्म ज्ञान योग होता है। मानो ज्ञान योग में समझ मुख्य है, समझ के द्वारा साधन चलता है, और कर्म योग में साधन में ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान है पर ज्ञान होते हुए भी कर्म की मुख्यता है, करना, काम करना, क्योंकि स्वतः इसमें परिवर्तन होता है। शरीर में परिवर्तन के बिना एक क्षण भी नहीं रहता और शरीर में परिवर्तन होता ही नहीं। अनंत युग बीत जाते हैं तो भी परिवर्तन नहीं होता, वो है ज्यों का त्यों ज्ञान रहता है, स्वरूप रहता है। तो उसको लेकर वो ज्ञान योग होता है और ये हरदम बदलता है तो कर्म इसमें रहता है, तो कर्म योग होता है। कर्म योग कब होता है? जो परमात्मा का संबंध हो जाए तब तो कर्म योग होता है, नहीं तो कर्म कर्म होते, कर्म होते हैं, क्रिया होती है। एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है। क्रिया जो होता है ये क्रिया कहलाती है। वृक्ष होता है, सुखाया हुआ कपड़ा मिलता है, ऐसी क्रिया होती है। क्रिया में कोई पाप पुण्य नहीं होता, और वो भी शुभ अशुभ दो अच्छा काम किया जाए बुरा काम किया जाए तो वो कर्म हो जाते हैं। वो कर्म फलजनक होते हैं, बंधनकारक होते हैं, मुक्ति देने होते हैं, वो कर्म कह देते हैं। और कर्मों के कारण में जो समता हो जाती है, राग द्वेष रहित होकर के क्रिया करी जाए, दूसरों के हित के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म किया जाए, वो कर्म योग होता है। ऐसे ज्ञान है, वो ज्ञान विज्ञान योग तब होता है जब समता आ जाती है। तब विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता, दुखों के संयोग का ही वियोग है, संसार का वियोग है, संसार का वियोग हो जाए वो योग होता है। उपनिषदा में और श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग दो आते हैं, पर इसमें प्रेय मार्ग है ही नहीं, श्रेय मार्ग ही है, कल्याण की बात ही है गीता में। गीता का खास विषय है एक जीव का कल्याण कैसे हो, तो जड़ता को लेकर के कल्याण करे उसका नाम कर्म योग है, और चेतन को लेकर के जो परमात्मा की प्राप्ति करे उसका नाम ज्ञान योग है। दो तरह की निष्ठा है ये, ज्ञान योग है संख्या नाम, कर्म योग है योगी नाम। तीसरे अध्याय तीसरे श्लोक में ये बात बताई, ये दो प्रकार की निष्ठा हमने कही है। वे कही है लोक में, लोक के लोगों की दो निष्ठा है, एक कर्म योग ज्ञान योग दो। तो उसमें पहले सांख्य योग की बात बताई, जिसमें ग्यारहवें श्लोक से तीसवें श्लोक, तो 20 श्लोकों में सांख्य योग की बात कही। फिर कर्म योग की बात ही, तो कर्म का वर्णन किया 31 से 38 तक, जैसे 29 तक है, और 38 तक कहा 7 श्लोक, 39 में ऐसा भी था सांख्य समता बताई, शुद्ध के समय कृत्व लाभ लाभ जया जय तथो विद्या स्वभाव नैव पाप ऐसा देवी था संघ। ये समता संघ में तो कह दी योग का विषय, सुनो तो योग का विषय हुआ योग नाम कर्म कर्तव्य कर्म। तो अर्जुन को युद्ध करना था, ये युद्ध से छोड़ना नहीं है, ये कर्म हुआ। और कर्म के योग में फल की इच्छा नहीं रखना, कामना इच्छा नहीं रखना, वो कर्म योग होता है। फल की इच्छा छोड़ दी तो कर्म योग का मतलब है कि लोगों के कर्म में लगाना है, लोगों को कर्म में लगाना है, तो उसमें फल की इच्छा क्या है? लोगों का उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए हमारे उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए, तो वो सुधार करने के लिए उद्धार करने की बात है, वो योग होता है, वो कर्म योग है। कर्म करते हुए योग हो जाए और विचार की प्रधानता से योग हो जाए वो सांख योग है। तो आत्मा की प्राप्ति है वो सांख योग से है, और जो आत्मा की प्राप्ति क्रिया से हो जाए वो कर्म योग होता है। तो कर्म योग और सांख योग ये दोनों निष्ठाएं हैं, ये दोनों निष्ठाएं बराबर है। दोनों निष्ठाएं परमात्मा की प्राप्ति का काम है, तो कारण हुआ है सांख योग में विचार प्रधान होता, कर्म योग क्रिया प्रधान होती है। तो सांख योग ज्ञान योग उनमें विचार है, विचार के द्वारा जड़ चेतन का विचार करके चेतन का त्याग करके चेतन तीव्र रहना, केवल चेतन को रखना, ये हो गया ज्ञान योग। और कर्म करते करते होते स्वार्थ अभिमान का त्याग करके ये कर्मयोग, कर्मयोग होता है। तो लोकेश्वर द्विधा निष्ठा प्राप्त होता मयान घर, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मैंने कही, ज्ञान योगी ने संख्या नाम और कर्म योगी ने योगी नाम। सांख्य योग कर्म सांख्य ज्ञानी नाम बताया तो वो 11 से 30 तक है वो सांख्य योग जैसा है दूसरे अध्याय में और 11 से 30 31 से भी चलती है कर्मयोग तो कर्मयोग चलता 7 श्लोकों तक आत्मा में क्षमता बताई और ये क्षमता क्या सांख्य योग कहते बताई कर्मयोग से तो कर्मयोग और ज्ञान योग है दो हुए तो किससे हुए कल जो बताई थी ये बात कि शरीर और शरीरी दो चीज है शरीर अलग है शरीरी अलग है शरीर है इसी बात जब इसे काम लेवे तो काम का नहीं काम ले तो पड़ा रहेगा यही शरीर से काम लिया जाए तब तो शरीर काम का शरीर काम नहीं ले तो क्या काम है काम का ही नहीं है जैसे धन है धन को काम लिए जाए तो नोट धन कहलाता है काम नहीं लिया जाए तो कागज है काम नहीं है तो कागज है कुछ नहीं धन है ही नहीं तो ऐसे शरीर को काम लेवे तब शरीर योग होता है तो वो लिया जाए परमात्मा की प्राप्ति के लिए तब शरीर से कर्म योग होगा नहीं तो शरीर से कर्म होते है कर्म न बद्य जंतु कर्मो से जंतु बनता है विद्या से मुक्त होता है तो अपने स्वार्थ को लेकर अभिमान को लेकर कर्म किए जाए वे कर्म मानने वाले होते हैं स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म किया वो मुक्ति देने वाले होते हैं वो कर्म योग कहलाता है और दूसरा कर्म है संसार में कर्म करते हैं कर्मों का फल भोगते हैं संसार मात्र कर्मों का फल है सुख और दुख रूप है संसार अनुकूल और प्रतिकूल रूप है संसार सब संसार अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल अनुकूल ठीक रूपये ठीक ठीक बैठी वो ठीक रूपये ठीक कर्म करते हुए जन्म मरण को प्राप्त होते हैं वो कर्म का संसार है और कर्म योग होता है वो कल्याण के लिए तो गीता में कर्म योग का वर्णन है वो 39-40 में फिर तक कर्म योग का है सिद्ध प्रज्ञ होता है वो भी कर्म योग होता है तो कर्म योग की बात है तीसरा चौथा अध्याय विशेषता से है पांचवा अध्याय में धर्म हुआ छठा अध्याय में ध्यान है ऐसे अध्याय पूरे हो जाते हैं कर्म योग में सातवा अध्याय ऐसा हरि भक्ति चलती है तो अपनी प्राप्ति का उद्देश्य अपना हो कल्याण का और काम किया जाए संसार का वो होता है कर्मयोग कर्म तो संसार का है संसार के अनुसार किया जाए तो सबको सुख पहुंचे सबको आराम पहुंचे सबका हित हो अपने स्वार्थ का त्याग अभिमान का त्याग अब अभिमान रखता है तो कर्म के साथ संबंध हो जाता है और फल के इच्छा रखता है तो संबंध हो जाता है कर्मों के साथ संबंध होता है वो जन्म मरण देने वाला होता है कर्मों के साथ संबंध न हो कर्म किए जाए उस कर्म से कर्म योग होता है तो वो कर्म योग होता है त्याग करने से इसमें त्याग भी आया है आगे सांग योग है कर्मयोग का नाम त्याग भी आया त्याग शांति निरंतर त्याग से अनंतर शांति होती है तो इसमें स्वार्थ का त्याग अभिमान का त्याग पक्षपात का त्याग ये त्याग कर किया जाए तो कर्म कल्याण करने वाले होते हैं तो कर्म करने में दो तरह की प्रवृत्ति होती है एक अपना स्वार्थ सिद्ध की होती कर्म करती होता है सिद्धि एक होता है अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना परमात्मा की प्राप्ति किया जाए उसका नाम होती है कर्म योग और स्वार्थ सिद्ध किया जाए उसका नाम है कर्म है वो कर्मों की कर्म बात है वो कर्मयोग की बात है जिसे परमात्मा की प्राप्ति होती है वो कर्मयोग होता है कर्मयोग के द्वारा सिद्धि होती है तो कर्म किया जाए संसार के लिए हित के लिए अपने लिए नहीं उसमें अभिमान कर्तव्य हो उसे फल इच्छा न हो उसे कोई इच्छा नहीं हो कर्मयोग होता है इच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए किया जाए कर्म वो कर्मयोग वो तत्व को समझने के लिए वास्तव में चेतन क्या है जड़ क्या है दोनों का विश्लेषण करके चेतन को ठीक समझ चेतन में स्थिति हो जाए उसको नाम सांख्य योग है, वो ज्ञान योग है। तत्व ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तत्व ज्ञान तत्व साक्षात्कार बोध हो जाए, वो कर्मयोग कहलाता है। जिससे संसार का हित हो वो कर्मयोग कहलाता है। ये दो प्रकार की निष्ठा दूसरी, कि वो शरीर हम जितने के इनमें दो तत्व है, शरीर है चेतन और शरीर है जड़, दो चीज है, दो चीजों जैसे ही बना हुआ है। तो परमात्मा का अंश है चेतन, तो जड़ है प्रकृति का अंश। ये परमात्मा का अंश होते प्रकृति स्थान ही कर सकती है, मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान ही है, प्रकृति में स्थित है, इसको अपना मानता है। जहां शरीर को अपना माना तो बंधन हुआ, शरीर के अपना अपना दूसरों त्याग होता है, विचार के द्वारा त्याग हो जाए वो ज्ञान योग होता है, और क्रिया के द्वारा त्याग किया जाए वो कर्म योग होता है। योग कल्याण करने वाला है, उसका नाम योग है। तो कर्म योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, कई तरह के योग है, उसमें एक कर्म योग है। तो कर्म योग का आवंत भेद के ही भेद हो जाएंगे। सांख्य योग विचार है, विचार के द्वारा योग होता है, ये विवेक के द्वारा योग होता है, इसमें विवेक की प्रधानता है, इसमें क्रिया की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता उसमें विवेक है, विवेक किया जाए उसमें क्रिया है, परंतु प्रधानता वहां पर ज्ञान की है, और कर्म योग में प्रधानता करने की है। करना जो कुछ जो है अपने लिए नहीं, ध्यान देने की बारीक बात क्या है, कोई भी कर्म किया जाए अपने लिए नहीं होता, ये बारीक बात है। कोई कर्म अपने लिए नहीं, अपने लिए किया जाए कर्म वो कर्म बंधनकारक होता है, केवल दूसरों के लिए, केवल दूसरों के उद्धार के लिए, केवल दूसरों के फायदे के लिए किया जाए, और अपने स्वार्थ का त्याग, अपने अभिमान का त्याग, तब कर्म योग होता है। इस वास्ते कर्म योग की बात दूसरों के लिए, अपने लिए कर्म करना ही नहीं है, करना ही नहीं अपने, और क्रिया का फल कर्म करने में ही होता है, अपने लिए नहीं होता। शरीर से चाहे सूक्ष्म के करो, चाहे स्थूल से करो, चाहे कारण शरीर से करो, कारण शरीर से समाधि होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, और स्थूल शरीर से क्रिया होती है। तो क्रिया और चिंतन और स्थिरता ये की जाए दुनिया के लिए, तब कर्म योग होता है, और ये की जाए अपने लिए, तब शांत योग होता है। तो अपने लिए किया जाएगा कोई भी कर्म तो कर्म बंधनकारक होता है, अपने लिए कर्म करता है वो बंधन है, अपने लिए नहीं। ये संसार की चीज है, इसके लिए संसार के लिए ही कर्म किया जाए, अपने लिए बिल्कुल नहीं। ये दो निष्ठा होती है, ये लोक की निष्ठा है, ये लोगों की निष्ठा से कल्याण होता। तो कर्मयोग का वर्णन है पीछे 40 से लेकर गाड़ी, और पहले सांख्य योग का वर्णन है 11 से 30 तक में, श्लोकों में सांख्य योग का वर्णन है। आत्मा का विचार है, ये नित्य आत्मा है, और इस कर्म योग में सेवा है, ये सेवा करना, केवल सेवा के लिए, दूसरों के हित के लिए, अपने लिए नहीं। अपने के बंधन होता है, कमना बद्धि दे जंतु विद्या से भी मुच्यते, विद्या से मुक्त होता है और क्रिया से बनता है। दो बात इसमें बारीक है, एक तो अपने लिए कर्म न किया जाए, कर्म केवल दुनिया के लिए किया जाए, कर्म अपने लिए नहीं, ये एक बात होती है, और दुनिया के लिए किया जाए अपने लिए नहीं, ये कर्म योग होता है। और सांख्य योग होता है विचार किया जाए आत्मा अनात्मा का, जड़ चेतन का, नित्य नित्य का, सार असार का, सत असत का, इनका विचार किया जाए वो होता है सांग योग। जड़ का त्याग करके चेतन का ग्रहण करना, चेतन को ही अपनाना है, ये सांग योग। और जड़ का काम करते हुए दुनिया के लिए ही हित करना। अब वो जो कर्म किया जाए वो अपने लिए किया जाए बंधन हो जाएगा, अपने लिए किया जाएगा मात्र कर्म बंधन हो जाएगा। कोई कर्म किया जाए अपने लिए किया जाए बंधन हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात क्या है, जब कर्म किया जाए तब ही जरूरत है शरीर की, और कर्म और स्थिरता दोनों शरीर की जरूरत है। कर्म करना न कर्म करना, स्थिरता में क्रिया में, दोनों में शरीर की जरूरत है। इस वास्ते कर्मयोग शरीर की प्रधानता को लेकर होता है। वो जड़ता किया जाए अपने लिए नहीं किया जाए, कोई कर्म करो अपने लिए नहीं, अपने त्याग है त्याग अपने लिए नहीं, क्योंकि शरीर है वो अपने साथ हद बदलता नहीं, ये बदलता है। तो क्रिया है सब इसमें होती है, तब अपना संबंध विच्छेद है। तो जो क्रिया जाए उसे अपने लिए नहीं, संसार के लिए किया जाए वो कर्मयोग होता। इसमें बारीक बात समझने की है कि शरीर है ये संसार का ही है, शरीर की पुष्टि होती है, शरीर का जो क्रिया होती है, शरीर का जो कर्म होता है वो सब संसार के साथ होता है। तो कोई संसार की कोई चीज अपने काम की नहीं है, इस वास्ते अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कोई भी चीज अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, है ही अपनी, केवल सेवा के लिए। तो सेवा के लिए क्या करेगा, हमारा जिस पर अधिकार है, जैसे शरीर है, शरीर के सिवा रुपये पैसे चीज वस्तु घर मकान जमीन आदि ये है, ये सब दूसरों के लिए ही है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए घर करना बद्ध जतु अंतरदार, इसको ठीक समझ में दोनों के लिए किया जाए उससे मुक्ति होती है, दूसरों की सेवा के लिए काम किया जाए। इस वास्ते संसार का काम जो कुछ किया जाए सब दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को सुख के लिए, औरों के कल्याण के लिए, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों को आराम देने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए, तब कर्मयोग होता है। लोकेश में दुविधा निष्ठा, ये लोग में दो निष्ठा कही है, लोक कार्य में दो निष्ठा होती है, भक्ति है वो अलोक है, भगवान में लग जाना, भगवान के लिए तत्परता हर काम करना, सब वो भक्ति योग होता है। वो दो निष्ठा नहीं है, निष्ठा दो है लौकिक, अलौकिक है वो है भगवान के, वो अलौकिक है, लोगों के रहित है, लोगों से रहित अलौकिक है वो। लोकेश में दुविधा निष्ठा, 15वें अध्याय में द्वाभिमुख पुरुष हो लोके, क्षर साक्षर है, क्षर अक्षर ये लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य वो परमात्मा है, ये लौकिक में बंधन मोक्ष ये लौकिक में है, और वहां अलौकिक में प्रेम है, स्नेह है, भगवान से स्नेह करना ये अलौकिक में है, लौकिक अनौकिक दो निष्ठा है। तो शरीर को लेकर निष्ठा वो ये लौकिक है, आत्मा को लेकर की जाए वो भी लौकिक। तो ज्ञान योग कर्म योग ये लोग हुए, और भक्ति योग अलौकिक है वो परमात्मा है। ज्ञान का इन दोनों में प्रभु पता है, मैं शरीर हूँ और मेरा शरीर है, इसका पता है। भगवान वो दिखते नहीं, पता नहीं, वो श्रद्धा का विषय है, संतों की भक्तों महात्माओं की बात है, सुन करके शरीर को मानता है। नारायण नारायण नारायण, ये दो निष्ठा है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 27 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नासिक में हुआ। राम।